الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين دا سورۃ انعام کې دریم باب چې باوی کې ردو د دریو او سلور واړو قسم شرکونو هغه بیان شو. شرک فی الدعاء چې بلنا تغیر الله شرک دی، او شرک فی العلم چې بغیر د الله نه بل زو غیب دان ګڼل دا شرک دی، او شرک فی التصرف چې بغیر د الله نه په دې عالم کې بل څوک متصرف ګڼل دا شرک دی، او فی العبادت بغیر د الله نه د بل چا بندگی کول دا شرک او فی العبادت. سلور والا ذکر شو. دا آخر کې دلیل ذکر کوي بیا او عاده کوي د بازو ضروري قسمونو چې ضروري قسم باغې کې شرک فی الدعاء هغه بیا ذکر کی، اورد بکی اخکارا سنگ چمخ کی ذکر شیو. سلو اختمایات کی دلتا و مقصرت بکی ابیا ور سربا تخویفی دنیاویم عذابونو ذکر کوي الله چې زار قسم عذاب راوسته شوه. نمخ کې دلیل بیان کړو قدرت چې هو الذی یتوفاکم باللیل، الله غزاد ته چې د شپې تاسو دا په اختیار کې بدنو مغسری روح مغسری تازو اختیار نہیں، او بیا هم دروازی ویخ کیو بیدارم کیو اندار پسی ذکر کی پل بل قسم قدرت چیو خدا اللہ قدرت دغو بالذات، اور پسی ذکر کی فواسطی دا ملائکو چلائی ملائک میں مقرر کری پار انسان او ساتیه بچکیه حفاظت کوي او داغی شمار الله ته معلوم دي چار څومره دي، او غی تحفظ ووي ها دا غنځي چې کوم لیکل کوي او کرام الکاتبین دي دې تحفظ ووي چې دا پار انسان مقرر دي او حفاظت یې کوي. وهو القاهر فوق عباده، دغ الله غالب دی او قادر دی په خپل بندیانو په خپلم، ويرسل عليكم حفظا اور الیکی پتا سبحان دی نگهبان ملائک چریستا سو نگرانی کی د شپې او دروازې حفاظت کوي. او د ډیرو مصیبتونو ټکرونو او د دردونو نو د حادثونو په دی وجه بچي چې ملائک در سره دي ښا او سره دینه چې وینې یې نه او تاسو عبادت کوي او دام ندی ویلی اللہ تاستا شیر کلستا ضرورتی ندی تاواز کوئے کنا دیکھو ما دید پارا مقرر کری دی چکتا سبان دی کلس سخت رازی نو دی تاواز کوئے ندی ندی ویلی آواز تو ساجت تی آواز خوبا اللہ تک ہے اغه واستای حفاظت کوي او مدد کوي که په خپلې د ملایکو په ذریعه یې دا امر نه وکړي ښا هغه ته الله حکم کړي کنه بس چې زما دې بندیان په حفاظت کوي دې سرار وخت کې ګرځه او د هر ضرری شي نه تقریبا د دشمنوم دې بچ کوي ګوره ښا نو بیا سوال راغی چې دې تبیا دا موت ولې راځي دین نه بچ کی داږي جواب وکړه لغال ذی غالب خپل بندیانو فوق عباده فوق معنا د برنه ول ګور تنظیم کړی ملائک راځي کالیگی پتا زبان دی حفاظت کون کی او نگہبان ملائک او غی حفاظت کئی کئی خو حتی تردی پوری خوا دی غایہ دا حفاظت اخری مرحلہ دا دا خوا چکل او منیٹر پورا شی بی اللہوی تا اس تلی رشے اس اس دنور نمبر را گئی خوا بیا ته نه دا حفظو ملائک لري شي خو په خوشاله او په خوخه باندې څه شور او شر پکې نه وي او ملک الموت راشي او دا غو پارټي بیا داږي دار چې خپل ډیوټي ده بس بیا داږي ډیوټي شروع شي حتی ترغه پورې حفاظت کوي حفاظت کوي اذا جاء احدکم الموت چراشی یوتن ستاسو تمرگ توفته رسولنا نو فات کئی دل را ملائک زمون اغا جدا ملائک دی اغا ملک الموت او داغ مرگری او داغ لخکر داغی داغ ڈیوٹی دا بس توفته رسولنا وهم لا يفرطون اغي په دې خپل ډیوټه کې بالکل تاخير نه کوي او رستوال نه کوي یو سکندوم نه رستو کیږي بس چله او تویلی په واخرا رسی خپل کار کوي حفاظت تر دغه وخته پوري نو دا ملائک دیو تا حفظوی نگهبان چه اللہ مقرر کری دشپی او در روزی پی انسان بانده او دویم قسمه وی چه غیبی آدمات پو وقت کراشی قوم لا یفرطون نغیتن روح واخلی قبض کی لاش دیتا پریدی چه دیوز لاش سنبال که او غاصلی شی تناغی ووزی نو بیا داغی در روح سره کاری چې الله وته ترکه می پوری امر کړی نو بس هغه ځای پوری رسی نو چې کوم روح داسي چې هغه د برزت لونی او تر دې اسمانه لړ شي ناغي وته اجازه نه ور کوي چې دا په حق کې اجازه نشته دې کته اوسه ناغي از سي جین تا اوس مکو لاندې او چې کوم روح داسي چې غتلې شي په واره نجازه تو توشی نو زی ده و اسمانو ده پاسه نوال تا که اول ده آغا انتریو شی داخلو شی چل تا که ده اللہ سا کاروبار ده آغا طول برابر کی برابر کی اب یاو توی زیده اخپل زیده اورس و اوستر قیامت پور بال تایی چاگی تا برزخ وی مستقر وی اللہ تا علم دی چکم دے دی انسان تا حس علم نشتا قبر تا بیان را دی قبر کی خدا پدن پروتی تش اگا اللہ تا علم دی که خوری کئی ہے که نا خوری کئی خو بس روح بیان را دی اگا اللہ تا علم دی چکم پلزی بیان وهم لا يفرطون او دا ملائک کوتاهی نه کوي په خپل ډیوټه کې ثم ردوا الى الله بیا واپس کړی شي دا روحونه د الله فیصلیتا الى الله د الله فیصلیتا او د الله جزاء او سزا تا دا روحونه یا دی ښا هغه الله مولاهم الحق چاغد دی حقیقی مالکو کدی پی جندلیو کنو پی جندلی خوا مومنانو پی جندلیو چو دمونگ حقیقی مالک اللہ دی دنیا کی مغر سرا دی پورا رابطاوا ابیا پس دمرگ نبی اور سرومی ادا نور چی دی چچا دنیا کې خپل حقيقي مالک نو پیژندلې زارینه باغ نور مالکان او نیکان پاتې شي چې دنیا کې هغه سره تعلق وکنه هغه ختم شي مولا او ملحق حقيقي مالک ته پیشي 400 سره کوي ها د چې دنیا کې کم ذهن جوړ شویو کم نظریه جوړ شویو چه زما خلق شته زما تپوس با کئی از زما ده پارا با اللہ سر شفاعت کئی او که زهران گئی ما فما بخلاصی نالله وینا علا زان پوکا خبر شه لہو الحکم فیصلی ده اللہ دی خوا بل سوک دی چگی بستا دیموار کی او دا وسو کوي دیموار خو صرف الله دی له الحكم فیصله دا غدا اختیار دا غدی او ستا په عمل به فیصله کوي که ستا عمل الله تقبل شویو ستا دا عملنا الله رضا شویو نو ډیر دا عدل او دین صاحب فیصله وکي ډیر به تر فیصله وکي ملیک خوب دانا سوال جواب واخلی او غیل بستا ایمان او ستا عمل جواب ورکی او کل جو جواب ورکی او ملیکم خوشحالشی روی زمونگ استرگی دی اوچا تکلی اصلی کمال دیو که مونگا هم خوشحالشی او طول خوشحالش او بیا ملیک تی نزیه و توی نم کنو مل عروس نم کنو مل عروس او دشا پشان دو دکی دو دا ناوی ناوی دا کنو او اناوی لبل سوک نشی رات لے چه داغی کم خصوصی خلقی نو آوالا را دی نطالب خصوصی بندیان را دی او دبل چا اجازت نشتا نم کنومت العروس او دشا پشان دو د کېدو د ناوي بل دیو د شنو ادي کنا صاحب قیامت شي دې دا نو وی چې کنه ما سو وخت تیر کړ بس هغه تنبیه حال چې قران بیان کړی دی او د نیکانو صالحانو چې چا سل کال تیر کړیو په یو ځای باندې چا درې سو کال تیر کړیو او سوی چې لبسنا یومن او بعض یوم خویا یو روز وا یا نیمګړی روز وا دیبم چې قیامت شنو دقه سي ګمان بکې ښا قبر کې سوره وخت تیر کو په خویا یو روز وا یا نیم روز وا الا له الحكم خبردار خاص الله لره اختیار دی الله لره فیصله دی او هو اسرع الحاسبین او ډیر زره حساب کون کړي حساب یې ډیر زره ان فن کې به حساب کړي دا یو مقام ذکر شو الله دلیل د خپل وحدانیت پیش کړو اول د غیب خبره چې ما سره چا بیان ما سره دي ما چاله اختیارات نیور کړي دا حاصلی ونی دي چې د پلان دې زموار دې پلان دې زموار دې دا څه چا ویلو زمواري خدای الله دا اسه یې بخلق دې ابي اور پسې خپل قدرت بیان کوم چې ګور زما د قبضې نه بار نه یې خاص کر د شپې ځان نه خبر او هو زوم ساتما بدنوم ساتما روح دلوم ساتما او الله اذا زما دي مواريده د بل چانوم سلاخله خو بس دا دي خلق بد قسمتي ده نه ها د ډېر غټه بد قسمتي ده چې د الله صفاتونه دا ده یو بندل ورکی چې د ولی په صفات شروع کی کنه او اگر د خدای نه مرور دې کړه ولی دا صفات نه کوي دا غلوی نه بیان نه هغه ولا خوان نه ور کوي اجه د بنده په صفات شروع شي کنه وي نور نه را کوس کړي او کنه تاسو خو یې نه منې کنه چې د خدای بنده ادا اروز چې خېجه پرې باسینو دا څوک په دې خلخو گیږي دا څوک پرې باسي اوردا په خدای په نوم باندې او دا په صفات باندې پات غني او دا دروغ در باندې خلګي کنه چې نور را کوز کړو دا دروغ ده چا ویل ټول زو کال بیره راستي وای ښا او کسی ور پوری جوڑی کلی یخ دائی توبا چیسا دی خلق و سالی دا بخوانی مشران نو جماعت لخو نرات لپو جرو که با ناستو ایو پاڑو با پک ناستو خوا اگو باوتا قصه شورو کلا موسیٰ وی خاونده خبر کسرگنده تکلارا سربی ما خبر کدا زمان پڑمی دیرمان د خدای رسول حق نشته کنه وی موسی و ته وی یا خدای ته زور به اوپی نه زور به اوپی دا پړدار مان هغه د خدای نه دته پوس کو چې تکل را سره وی یا سړی د دې کیسو کیسې کړی دی کنه ها انو بیا ور پسې دا جواب کړی دی چله او ته وی چې او یا زره خارونه می ډکړیو د غلین او د هغه زمانې نه او یا زره خارونه او یو مارغو هغه به دروازه یو دانه خړه یو هغه او یا زره خارونه تشو مله کله مارغه خدایو ته دوه مر ډیرو ها تا دا مارغ تا پوسی کلیو یا خدای تو الکوی بلووای رخیمشا با بلووی پی پشام کی با ادریگی گورتلا دمیزان مالک د دغه تلی با اللہی پا خپلزان چاہت پی اعتراضو کچی اللہ پا خپلزانی نغبوی نا پا خپلزان مانا دا چی پا خپل با تلی تولاری بل سوک بوتا نپرید دا مانا اور دا تیارتی رشوی دا خوا پا دی ملک باندی او غیم تلی دی خپی اے غزولی دی خوا توبہ توبہ نه د خپل مانځ نه خبرو نه د اوداس نه خبرو نه د قران نه خبرو اځه ای کچا به ته وی چې مړه تاسو سره لګیاي او کسی کوي سو دا حقیقت ته وی ګوري دا وی حقیقت ته دا رس حقیقت ته دروغ جوړه پیغمبرانو پوری او د الله به ذبیه به عزت کوي هغه نو څوک تاسو کول شي حدیبوی دا حقیقت تخا قرآن نبی نمانو ادغا درو لڑل تپل بے شروع کریو دلیل پیش کئی بیا اورد دا شرک فی الدعا چه بدبختا ززان غمو کا آخرت خبر اگرانی دیگو دا پٹو کمس خرو نکی گی خوا قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر وای و تا سوک دے چې تاسو له نجات درکئ او بچکی تاسو دغه سختو او حادثو او مصیبتونو د وچی او د لمدینا سوک پوچا کې سفر کوي قافلی رواني سوک په دریابونو کې سفر کوي جهازونه رواني کشته رواني او که وچه دا و کلم دا دا خود حادثو نڈکا دا او تازو باکی خروغ موٹ زیر آزه خروغ موٹ زیر آزه اب یاسی بطو نلک کوئی اخپل سفر ناملی کئی حلکا سفر ناملی کئی نو داری باکی جو طویلی دی چه الحمدللہ دا اللہ دیر لو احسان دی چه مونگے پا امن بوت لو پا امن راوستو کم کم زیت اللہ آڑو خواه نا دے نرازی پخلی بانده خواه اگا اخپلی لویے بکیو اخپلی بڑھائے بکیو چپا دی سفر کسو دگا دنیای کش پش راغلی اگا بکیو لانی زیت اللہ آڑو والتا کی داس خلقو بانگوویو یا خود ایتو ملاوی دا سوچو کا چو دیدی دمر حادثو نا چا بچ کری روغ رمت فا امن و امان دو را خوبی کارو که کنا خواه سوک دی چی بچ کئی تاسو داغی مشکلاتو دو چی او دلم دینا ظلمات و تذکوی لی چکل پیو سڑی باندی حادث را لکنا نو تیارشی پی نظر نلگی دا دا حادثو حال لکن خواه تدعونه چغی وحی اللہ تا تضرع و خفیان سمرو خیار دی یارا کمو شرکان دی خود بیدتیان نو خیار دی خواه ولی دعا کینو دیر پا ادب سر خواه دا دعا ادب دغا دی کنا تضرع پا جزی سر و خفیان او پرورو او گورو دا خطیب سیب نو خیار دیخوا خطیب سیب چه غڑای رو باسی دو جمعی پرس کنا تر کلیپتن پوری و ریدی شیخا ویستان آغا مشرکان خدی اگی چی باوازو نکول اللہ تنو سنگا تذر راو پا جزی سر او پرورو پا پتا باندی دکا اگی پوی دو چه اللہ دعا قبلی اگا دعا چه بشرتونو برابری شرط نزادی کا نخا او خطیب سیب تنه ده خبر خواه خطیب سیب بس صرف ده دغه نه خبر ده چه غط پتکه وی شمله پریزی و جامعی سری کی آو بس بدغه پویی خواه چه غوائه اللہ تعالی ان جانا وی که اللہ بچ کلو خلاص کلو من هادهی ده ده موجوده مصیبت نه ارس چی کشته غر کیگیم او زلزل را علا دنیا روانیگیم عرص چی یا اللہ وی کم دیتی مصیبت نبچ کرو لنکونن من الشاکرین نشوب منگا استا تابدار دبلچا تابداری بنکو دبلچا تعظیم بنکو بلچا تباوازون نکو دبلچا پنم شکرانی بنورکو ستا تابدار بنکو موحدین بشو دے مطلب شاکرین سی دے تپوس کرو جدا سوک دے بچ کئی ہوئے گی نا بدبخت اگر نکی کنا خوا آو کنا داگر پڑھو کی گیدر پروت تے کنا آو دا یرا خو نوزی کنه خا دا خو دغه یاره ټول کار خراب کړی خا چې دا یاره یې پزړ کې نو دا خدای یاره نشی راتله ځکه زړه کې دوه یاره نشی جمع کېده ندی دا خپل الها او د باباګانو او دغه نه یریږي خدا نه وی الله پیغمبر توی قل لله تو تو آیا چلاه دې ینجیکم منها چتاس اللہ نجات در قید دی مصیبتنا ومن کل کربن او دہر ساڑو بینا مصیبت سر ساڑو بی کنا توبہ توبہ سلیبہ انداز مکہ اسمان تنگ چخا دے تیار سو کسا تی کرب اگی مصیبت توی جب سلیبہ انداز مکہ اسمان تنگ چخا نو توائے چی اللہ مخلاصی بدبختو د دینوم او د هر مصیبت نوم بل څوک نشتا ثم انتم تشریکون بس خوچیلا خلاص شوئے زانم اکوتا خیر خیریتو نجور بیام شرک شورو کن ایرا خوی اولیاش تکنا آو را رسی کن خوی پوخ را رسی گورو تا تلانم ناخلیخا اگر دفل اولیاؤنم ناخلیخا ناللہوی گورا جب خلقی سم انتم تشریکون در دمر اللوی مصیبت او بلان اخلاس شوئے او بیام تاسو اپل عقیدہ نپری دے اپل شرک نپری دے انتم تشریکون نوس ور بسید عذابون ذکر کئی خواہ ځدا خدا چې نو صبر یې کنه نو ځان سم کوي ها تل عذابونه قل هو القادر او یا ذا الله قدرت والي سن چې په دغه قدرت والي چې بچکیوم او خلاصیوم د هر مصیبت نه نو په دېم قدرت والي علی یبعث علیکم چې راولیږي په تاسو باندې عذاب من فوقکم عذاب دبرینا کانی را وریگی تندر را خلاص شی دا سی توفان را شی او دا سی گلے را شی که ارسد الاروان کی ان فوقی کم او من تحت ارجلی کم یا لان دید اخپوستا سنا چو براوزی دیرے او برالی دیرے احم ایا زلزلو شی خلق باکی تباہ و برباد شی سیلابون را شی من تحت ارجو لکم دے ظاہری معنی دخوا چرسو پی پوئی گی ادویم معنی که ابن عباس رضی اللہ من فوقکم دبر عذاب دادے چی بادشاہان در باندے ظالمان شی چکم مشران دی او باک دور داغی په اختیار او په لاس کې دي اختیارات هغه در باندې ظالمان شي او تاسو بیا دا جلوسونه وباسه او چې برباد مرداباد دا جلوسونه الکه اسکه ویل ریکو یې کنه په هغه خو خدای مسلط کړي تل ریکول شي دا خو خدای تاسو باندې مسلط کړي ته به څنګه لری کې عمل سم کا نو په خپل به لری کې الله ها بل څوک نشي لری کولی ها تر دې خلقو دی دین نشته کنه که دین وې نو خلقو به دا چل کاو وصلی به راوستي او هنګامي به جوړولې احتجاجونه به کول چې کوزو یې د کورسای نه کوزو نه نه لوي دا مکو دا خو ستاد عمل نه جوړیږي نو عمل سم کا پارام کې نه نو خدای به بدل کی خدای به تا باندې انصاف دار عادل داسې بادشاہ راو اومن تحت ارجلکم یا لاندی زخپوستا سنا او اغلان دی خلق پر اوچت کیم کسانیان بجوڑ شیم مزدوران بجوڑ شیم او اغی بتا انگامی پورتا کیو قتل و قتال بجوڑ شیم من تحت ارجلکم تصور را گلی او یلبسکم شیعان دریم قسم عذاب یا بتاسو گڑ وڈ کی ڈلی ڈلی بشیم یلبسکم گڑ وڈ والی ولم یلبسو ایمانم بظلمن چاچار جوڑ شی ارز بگی بغال لکا نفا پی جنگلی خونکی چی دا پلانے سوک دے اڈنگے سوک دے خوبا مشرکی گی ہو وہ بلی جوڑ کری نلاوی گڑ وڈ بکم تاسو لرا ڈلی ڈلی ویزیقا بعضکم بأس بعض او بسکی اللہ بعد استاسو تا عذاب دا بعض دلاسنا پخپل میند کی حدیث کی راضی نبی علیہ السلام دعا کریوا ادری دعا گانی کریوا اول دعا دا کریوا چی اللہ زمان امت پدا سی استیسالی عذاب سرام حلاکی لکا عادیان سمودیان چو بس ملک خوشی شی استیسال بیخ کندی چیو شی او یا اللہ زمان پا امت باندی دشمن مغالب کئیم چیزا سے غالب شی چیارو مسلمان پا کی پاتن شی قبول شوا بیاوی چی اللہ زمان امت دی عذاب نبچ کے چیخ پلمین کے علم شیم یو بل سرالم شی او قتل و غارت جوړ شی الله رب العزت اوی چې دا نه منم دا وی نبی علیہ السلام وی چې هاذا احون و ایسر زخیر دا آسان ده او دا دومره خبر نه ده هاذا احون و ایسر راغشته ده کنه او نن خو بیا کار مثال نه دی ښه کم ملک دی چاگه دی نخالی دی چاگه که جنگ نشتا دی تستوس نشتا دی او فوج او عوام یو بل تروچت شوی دی کنن او ډیر زور پکی دی شیعگان زکا قرآن وی چی یلبس اکم شیعان اشاره دی کنن چی بس هر دی که وفساد دی نی خواه او بس اکی باز استاو تا عذاب دا باز دلاسنا انظر اگورا سوچ و فکر کا کیف نصرف الآیات اللہ وی سرنگ منگا بیانو دا دلیلونا رنگ پر رنگ باندی لعلهم یبقهون دید پارش دا خلق پوشی دا دن پر راز باندی چل دا خو منگا نپوئی گو الله خو بل شانتی خبری که یا خو بل سو آئی نونگا خو آغا ندیز دکڑی نونگا خو بز دنیا خلقو تا گورو مشرانو تا گورو لیډرانو ته ګورو او ممبرانو ته ګورو او مون خو دین دراز نه یو خبر الله ای ځان خبر کا کنه نو سوال پیدا شو چې قرآن راغی او قرآن مسله وکړه او قرآن د خلقو نظریه سم کړه او دې سره الله انقلاب راولي کنه. نو کله چې قرآن نازل شو نو په کار داو چې عذابونه او مصیبتونه او جنگونه ختم شوي. الله وی وکذب بی قومک اغه ستا قوم نه مانو کنه الله چې منلې وی کنه تا ستا قوم سوګ دې قریش عرب دروغجن کو قران لراستا قوم او هو الحق او دا خو حق کتاب او یقیني کتاب او رښتینه کتاب نو کله چې حق یې دروغجن کو نو الله یوس با عذاب ناراضی او دا خدای الله فیصله وکنه ها چې کله عذابونه راځي نو تو توایا چې قل لست علیکم بوکیل زنیم زموار ځان په خپل بچ کوي ځان په ایمان او په عمل سره بچ کوي ما خو خبر کړې ته خبرانه ده پار راغلی ما زما دا زمواری وا ازن نور زموار نیم چې به تاسو دا عذابونه بچ کوما لستو علیکم بوکیل تا ها علم اللہ ترے چکل راضی کل نراضی لکل نبی مستقر دھاری خبری دفارا وقت مقرر وصوف تعلمون خلری بنی اللہ ہوئی زردہ چپویا بشے پخپل انجام هو القاهر فوق عباده دغه الله غالب دی او قادر دی په خپل بندیانو په دې باندې پوره قبضه ده په خپل هم داري کو ويرسل علیکم حفظا ارالیږي په تاسو باندې نگهبان ملائک چریستا سو حفاظت کوي ترکمې پورې حتا ترغه اذا جاء احدکم الموت چراشی او تنستا واستمر توفته رسولنا نو فاتکی او اخلی دلرا نور ملائک زمون چا ملک الموت ته دا مرګری ښه هغه د پاره جدا مقرر دی بیا ته نه حفظه لري شي هم لا یفرتون دا ملائک کوتاهی نه کوي په خپل ډیوټه کې ثم ردوا الى الله مولاهم الحق بیا واپس کړی شي دا خلق یعنی روحونه دي دا الله فیصله تا او دا الله جزاء او سزا تا هغه چې مالک د دې دی یقیني الا له الحكم خبردار بل څوک نشته خاص الله لري اختیار دی او هو اسرع الحاسبین او هغه بډې رزري صاحب کتابو کې اډوخ په نتیلي قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر وایا سوق دې چې تاسو له نجات درکې دغه مشکلات او د وچه او د لم دینه تدعونه تضرعا وخفيا هم په جندل دې الله وي ښا او تپوس خو زورنه ده پاره کوي والله وی خام پی جندل ده ولی وګوره چغه وهای تاسو الله ته او داسي چې پاجزه سره پرورو سمزه ته تخ معلوم دي د مشرکان الله پی جندل ده ښا دا انکار نشي کول چې مونږ نه یو خبرو دا داغه زمانه د مشرکانو حال بیان یې ښا وګوره خې پی جنې چې आवाजونه کوي الله تا پاجزه سره پرورو اوای لنن جانا من هذه کلا اخلاص کړو د دې مصیبت نه د دې موجوده مصیبت نه بیا به چر شرک نکو لنکونن من الشاکرین شبه مونگا دا اللہ دا تابدارونا گر دا وعدیو کی کنخا اغا وقت سرا وعدیو کی خو کلک خو ندی پو عادا بانده کنخا دا خو یو مسلمان پو عادا کلک دی ادا مشرک بسو وعدی هم اللہ سر وعدو کی جو بالکل اوستا تابدار بوی اوستا بوی او چې کله هغه مصیبت لري شي کنه بس بیا بس دا چیږي وي خدای خیر خدای خیر اجي خیر خیرات شي کنه نو بیا وي وی بلا وا برکت نو تاسو دي څه سم خبره هم د خلینو نه خيږي چې الحمدلله او سبحان الله دردی خبر دی خواه چه دا کم دین دی قل اللہ ینجیکم منها وایا اللہ بچ کئی تاسو لراد دی مصیبت نوم چرا گیری ہے پکی ومن کل کربن او دا ہر مصیبت دا ہر سخت نخواه سمان تم تشرکون بیام تاسو گورا شرم دل نظر دی کنا آغا اللہ سر بیا شرک کوئے چنا زولی ومانی کنا آوی را رسی کنا خوا قل هو القادر علی یبعث علیکم هو یا دغا اللہ قادر دی پدی باندی چراولی گی پتاسو عذاب من فوقکم دبرنا اسمانونا ڈک دی او من تحت ارجلکم یالان دی دخپوستا سنا از مکر ڈک دا او یلبسکم شیعن یا گڑوڑ کیتا سلرات ڈلی ڈلی پلمیند کے سمرہ فرقے او سمرہ جماعتو ندی او دیو پا کبل سر اتفاق نشتا خوا دا سیو بل تا پا بدا کی دی توبا توبا وینو تیتگی ناس دی خوا ویوزیق بعضا کم بأس بعض او سکی بازتا استا عذاب دلاست بعضنا انظر اگورا کیف نصرف الآیات اللہ یسرنگ مونگا رنگ پر رنگ بیانو دلیلنا لعلهم یفقهون دا خاص دید پارا چی دا خلق پا دین پویشی او دا دین پا راز پویشی چی دا خبر پا سکی دا وکذبا بی قوم کان ناغی پوشو کم دے پوشو یفقهون کران لکن خواه یک زبون کی رحلو در اغجن کو دی قرآن لرا قوم ستا وهو الحق ادا خود در اغجن تیا کتاب نو دا خودیر حق او رشتین کتابو قل لستو علیکم بوکیل تو تا دم رو آیا چیز خواه شانی ما بس تاسو پوشا کارم پوشا بس ما خپل غار اخلاس اکلخا نیم پتا سبان دی زموار او انتظار کوي ها لکل نبی مستقر د هر خبره ده پاره وخت مقرر دي کا خبره ده خیر یو کده شریم وسوف تعلمون او زرده چ پویا بشه لری بنی الله وی زرده چ پویا بشه په خپل انجام باندې چې دا ګنا ده چاو دی خزان ته ګنا نه کوي اوس کنه ها تا ته تا باندې وستر ګراو باسي او ویتا غنور خلقو کې جوړي یا خدای پاک دا قوم بدبختی او بدقسمتی لنوخه